neylerim gönül senin elinden. Ah neylerim gönül senin elinden. Her zaman ağlarım, gülemem gayrı. Oy, her zaman ağlarım, gülemem gayrı. Ben bıktım usandım elin dilinden. Oy, terk ettim sığmayı, dönemem gayrı. Ben bıktım usandım elin dilinden. Oy, terk ettim sığmayı, dönemem gayrı. Gönül, ben bu sırra sırra eremedim ki. Gönül, ben bu sırra sırra eremedim ki. Gonca gonca güller deremedim ki. Oy, gonca gonca güller deremedim. Arz eyledim yârimi, göremedim ki. Oy, aylar yıllar geçse göremem gayrı. Arz eyledim yârimi, göremedim ki. Oy, aylar yıllar geçse göremem gayrı. Ey Ferrahi, yandım yandım yara taşına. Ey Ferrahi, yandım yandım yara taşına. Yazılan mı gelir kulum başına? Oy, yazılan mı gelir kulum başına? Ağlayarak gelme gelme mezar taşıma. Oy, uyanıp da sana sana gülemem gayrı. Ağlayarak gelme gelme mezar taşıma.